zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Umowa nie jest martwa. Jutro prezydent USA ogłosi nowe informacje w sprawie ukraińskich minerałów. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wezwani na jutro przed Komisję do Spraw Pegasusa. Raczej się nie stawią. Nominacje do Fryderyków dostały dwie płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Jutro Donald Trump ogłosi nowe informacje w sprawie ukraińskich minerałów. Nie sądzę, aby ta umowa była martwa, powiedział na konferencji prasowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnił, że nie ma dyskusji o zawieszeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jednocześnie powiedział, że Wołodymyr Zełenski powinien być bardziej wdzięczny za pomoc, jaką Ukraina otrzymała z USA. Wcześniej stwierdził, że prezydent Ukrainy nie chce pokoju, dopóki ma wsparcie Ameryki. I stwierdził, że nie będzie tego tolerować zbyt długo. Amerykanie są nie do zastąpienia, powiedział brytyjski premier. Keir Starmer zdawał posłom sprawozdanie z wczorajszego szczytu w sprawie Ukrainy. Przysłuchiwał się temu korespondent Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Premier wspominał burzliwy, dyplomatyczny tydzień. Nikt nie chce widzieć takich spotkań jak to między prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim. Ale chcę jasno powiedzieć, musimy wzmocnić relacje z USA. Amerykanie są nie do zastąpienia i zawsze tak będzie. Liderka opozycyjnych konserwatystów Kayme Barenok mówiła o pełnym poparciu dla wysiłków lewicowego premiera. Jest wiele obszarów, w których się nie zgadzamy, ale to jest moment, by mówić o kwestiach, w których się nie różnimy. Premier odpowiadał, że widząc taką zgodę, czuje się dumny, że jest Brytyjczykiem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Stało się niedobrze, ale w tej chwili przede wszystkim trzeba mówić o drogach wyjścia. W ten sposób prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński komentuje kłótnie prezydentów Trumpa i Zełenskiego. Pocieszające jest, jak mówi komunikat po szczycie w Londynie, że trzeba się porozumieć ze Stanami Zjednoczonymi. Po prostu Stany Zjednoczone w tej chwili dysponują realną siłą, realną możliwością oddziaływania na państwo typu takiego jak dzisiaj Rosja. To znaczy państwo, które nie liczy się żadnymi regułami ani prawa międzynarodowego, ani żadnymi zasadami, które zostały w toku dziejów, szczególnie ostatnich kilkuset lat, stworzone. Po pełnym napięć spotkaniu Trumpa i Zełenskiego odnotowano pogorszenie stosunku Ukraińców do USA. Tylko 13% respondentów uważa je za kraj przyjazny, a 29% za nieprzyjazny w sondażu, który publikuje Interfax Ukraina. Po piątkowych rozmowach w Białym Domu w Ukrainie wzrosło poparcie dla prezydenta Zełenskiego. Pozytywnie postrzega go 49% ankietowanych. Jutro przesłuchanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przed Komisją Śledczą do Spraw Pegasusa. Nie mam złudzeń, że jutro panowie stchórzą i nie przyjdą, mówi przewodnicząca Magdalena Sroka. Dodaje, że politycy PiS specjalnie wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sparaliżować pracę komisji. Trybunał Konstytucyjny w niekonstytucyjnym składzie przy nieopublikowanym wyroku wydał jednak swoją decyzję, którą chciał uznać komisję za nielegalną. Natomiast wszystkie orzeczenia sądu, które dzisiaj zapadają w ramach na przykład kar, które nakładamy na świadków za ich niestawiennictwo, mówią zupełnie co innego. Także ta obawa wśród świadków z Prawa i Sprawiedliwości, z kręgu Prawa i Sprawiedliwości jest potężna. Także jutro komisja ma wysłać do sądu wniosek o areszt i doprowadzenie na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Dwie płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia nominowane do Fryderyków 2025 w kategorii Album Roku Pop. Szansę na najważniejszą nagrodę polskiej branży muzycznej ma płyta Anny Rusowicz Dziewczyna Słońca, a w kategorii Album Roku Jazz płyta Henryka Miśkiewicza and Chopin University Big Band Comeback. Dziewczyna Słońca to 10 piosenek w stylu retro, mówiła Anna Rusowicz. Ja jestem w mojej bajce jedyna w tym kraju, w Big Beatie. Pop w swojej tradycji z lat 60., 70., 80. to jest bardzo wartościowa muzyka i taką muzykę pop reprezentuje Ania Rusowicz. Dodał Piotr Metz, dziennikarz muzyczny Polskiego Radia i członek Rady Akademii Fonograficznej. Album Comeback to powrót do mojej młodości, mówił Henryk Miśkiewicz. To album bardzo ważny dla polskiego. Polskiego Radia, powiedział Andrzej Zieliński, dziennikarz muzyczny Radiowej Dwójki. Dlatego, że opiera się też na muzyce, która była pisana dla Polskiego Radia. Henryk Miśkiewicz przez dziesięciolecia, możemy tak powiedzieć, współtworzył orkiestry Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami w centrum, na wschodzie i północy słabe opady deszczu. Mglisto, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i 3 na Podlasiu. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu pan Fisz. 25 lat od naszego debiutu ukazała się nowa płyta Tworzywa. Ruszamy w trasę koncertową po całym kraju, na którą was serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym trasy i płyty jest Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Scenes on pavements down below. Far from the hopes and dreams are crashing out so low. And if you walk out that door, then you're walking out forever. Down below, the searing heat is cracking paving stones. The city's close to boiling point. You watch the scene unfold, and you walk out the door. Zbliża się 22.12. Ponownie przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. W tej części programu wracamy do płytowych nowości, tym razem europejskich. Przed momentem Renegade, piosenka z 6. albumu angielskiej grupy Doves zatytułowanego Constellation for the Lonely. Constellations for the Lonely. Zespół powstał w roku 1998 w Wilmslow w hrabstwie Cheshire, niedaleko Manchesteru, i zaistniał na poważnie swoim drugim albumem The Last Broadcast, który ukazał się w roku 2002 i dotarł na sam szczyt listy bestsellerów albumowych właśnie w Wielkiej Brytanii. Później wydał jeszcze parę płyt, po czym zawiesił działalność i powrócił po 11 latach przerwy przed laty 5. Płyta The Universal Wand, 5. album tej grupy, właśnie wtedy się ukazał i również trafił na pierwsze miejsce listy przebojów albumowych właśnie w Wielkiej Brytanii. Czy tak samo będzie w przypadku tej nowej 6. płyty, dowiemy się niebawem, dlatego że premiera miała miejsce dosłownie 3 dni temu, więc jeszcze za wcześnie, żeby album mógł zaistnieć na liście przebojów. Skład się nie zmienił. Nadal bracia Williamsowie i Jimmy Goodwin. Przed chwilą Jimmy Goodwin śpiewał, a za chwilę będziemy słyszeć w tej roli Andy'ego Williamsa. Tytuł piosenki Last Year's Man. Yeah. Microtonic to tytuł płyty, Bedroom to nazwa zespołu. Zespołu, który przed niespełna 10 laty wymyślił wokalista i gitarzysta Ryan Smith. W swojej sypialni komponował, pisał teksty i tak się zaczęło. Później oczywiście dobrał sobie współpracowników i tak już powstała grupa Bedroom. Stali się swego rodzaju odnowicielami shoegaze'u w Wielkiej Brytanii dzięki dwom pierwszym płytom, które się ukazały w latach 2020-2023. Bedroom i zwłaszcza I Don't Know, ta druga bardzo, bardzo dobra płyta właśnie shoegaze'owa. Ten nowy album zatytułowany Microtonic jest bardziej elektroniczny, jeśli chodzi o brzmienie, ale trzyma poziom. Dodam jeszcze tak na marginesie, że płyta ukazała się nakładem oficyny Rock Action, którą wymyślili przed laty członkowie grupy Mogwai. Wracamy na płytę Microtonic. Kolejny fragment nosi tytuł Infinity Picking. To a To już francuska grupa The Limignanas, czyli Lionel Limignana i Marie Limignana. Lionel gra na różnego rodzaju instrumentach, od gitary począwszy, poprzez bas, na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych kończąc. Produkuje również nagrania The Limignanas, no i jeszcze jest kompozytorem. A z kolei Marie śpiewa i gra na instrumentach perkusyjnych, oczywiście też perkusji. Ale w utworze sprzed chwili gościnnie zaśpiewał Bobby Gillespie z grupy Primal Scream, Prisoner of Beauty. The Limignanas, Faded to tytuł albumu i to jest nasza płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357, czyli po 14. Pewnie już część z Państwa o tym wie. Kolejny fragment z płyty Faded grupy The Limignanas zatytułowany jest J'adore Le Mans i gościnnie tutaj pojawia się francuski aktor Bertrand Belin. J'adore le monde, les eaux sont blancs, le sang rouge, quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace, que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde et tout ce qui palpite, gronde. J'adore. Le monde avec tout petit.

Femme Fatale to grupa Powaby ze swojego nowego mini-albumu zatytułowanego Kwiaty dla Ciebie. Za chwilę kolejna nowość polska. To będzie nasza jutrzejsza trójkowa piosenka dnia. Dry School, czyli producent Robert Krawczyk, znany ze współpracy m.in. z artystami hip-hopowymi, na przykład ten typ Mes, warto wspomnieć. Także z Dawidem Podsiadło, z Krzysztofem Zalewskim współpracował. Tym razem z Błażejem Królem. Ich wspólna piosenka nosi tytuł Pluszowe Kagańce. Dry School i Błażej Król. To była nasza jutrzejsza piosenka dnia, Pluszowe Kagańce. Bardzo, bardzo zgrabnie. Na zakończenie artystka japońska, która tworzy piosenki, dla których inspiracją są jej własne sny. Mowa o Ichiko Aobi, artystce, która nagrywa już od wielu lat i w Japonii jest znana i lubiana. Luminescent Creatures to tytuł płyty, a my już Państwu bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, która dzisiejszą audycję zrealizowała, oraz Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Po 23 na kolejny odcinek z cyklu Ludzie zaprosi Państwa Wojciech Zawioła. Dziękujemy, dobranoc. Dzięki to miło jak to daj kodo. Thank you.